ใจในหัวใจยังห่วงหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนล้าแม้ไกลจนสุดฟ้ายังคงรอพบเธอ ต้องหา